Eşimden ayrıldım, ben burada kaldım. Yatakçılar bulmuş, belli durmamış, belli aşk sevdası geldi, kaynadım, coştum. Aşk sevdası geldi, kaynadım, coştum. Yüksekten uçarken engine düştüm. Yüksekten uçarken engine düştüm. Eşimden ayrıldım, ben burada şaştım. Ya dağcılar bulmuş, telli durmuş.